جب ایک صحابیہ نے سوال کیا ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان خامن جو ہے وہ بہت بخیل ہے، اس کی بخیلی کی حالت یہ ہے، لا یعطینی من مالی ما یکفینی وولدی، میری ضروریات اور میرے بچوں کی ضروریات جو وہ مال دیتا ہے مجھے پوری نہیں ہوتی، افآخذ عنہ وهو لا یدری، اللہ کے رسول میں چپکے سے اس کی جیب سے نکال سکتی ہوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، تم اتنا مال لے سکتی ہو معروف طریقے سے جو تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو جائے۔ معروف طریقے سے کیا مراد ہے؟ کہ اتنا بھی زیادہ نہ لینا کہ کل کو مار ہی پڑ جائے۔ اور اس حدیث سنانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آج جب اپنی جیبوں کا ذرا بندوبست کریں کہ کہیں کوئی مسئلہ تو سن لیا ہے، جائز ہے، تو آپ نے ایک ایسا راز دے دیا ہے کہ وہ لے تو سکتی ہیں، حق ہے ان کا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے جب سوال کیا گیا کہ اخلاقیات ہیں کیا، انہوں نے صرف تین باتیں بتائیں، طلب الحلال، حلال کو طلب کرنا، اجتناب المحارم، حرام سے بچنا، والتوسعة على العيال، اور اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرنا، یہ اصل اخلاق ہے۔ آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہ مال میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں اور یہ کل کو صدقہ بھی بنے گا اور عظیم اجر کا باعث بھی بنے گا، اور تیسرا کام بھی ہوگا کہ میرے گھر میں کبھی لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ اور اس لیے تو حدیث نے یہ کہہ دیا، احسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، اب دو چیزوں پہ ان کے ساتھ احسان کر لو، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اچھا کھانا کھلا دیا کرو اور اچھا لباس دے دو۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑا جھگڑا یہی ہوتا ہے، چونکہ اس میری سہیلی نے 10,000 کا لباس دیا ہے، تم نے تو آج تک مجھے خرید کے نہیں دیا، تو خرید دو۔ اور زیادہ لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ ایک سے دو جوتیاں تو آپ کے پاس ہیں، آپ اور کیوں خریدنا چاہتی ہو؟ حدیث کہتی ہے اکثر النعال، تم زیادہ جوتیاں بھی خرید سکتی ہو۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اور ساتھ یہ فرمایا، جب انسان جوتی پہنتا ہے تو لگتا ہے جیسے سوار ہو گیا ہے، تو چلو اگر دو نہیں تو آپ تین خرید دو۔ دیکھیں آپ کو یہ بات تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوگی کہ آپ تو کچھ ایسی ہی باتیں آج بتا رہے ہیں کہ ہمارے خرچے بڑھ گئے، لیکن شریعت کے بھی یہ راز ہیں۔ اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔